U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala Hvala Allahu koji svome robu objavljuje knjigu i nije je dao iskrivljenu. Već ispravno. Da opomene žestokom kaznom od njega i da obraduje vjernike وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ koji dobra djela čine, da im zbilja pripada lijepa nagrada. أَجْرًا حَسَنًا u kojoj će ostati do vijeka. A i da opomene oni koji zbore, Allah je sebi uzeo dijete. Niti oni o tome znanja imaju, niti preci njihovi. Kako li velika riječ je što iz usta njihovi izlazi? A ne govori drugo, dolaži. Pa zar ćeš ti zbog nevjerovanja njihova sebe tugom ubiti? Ako oni u govor ovaj neće povjerovati. Doista smo mi sve što na zemlji postoji njoj kao nakit stvorili, da bismo njih iskušavali ko će ljepše činiti. A mi ćemo sve što na njoj je i golom ledinom učiniti. Misliš li ti da su stanovnici pećine i natpisa bili jedan od naših čudnih znakova? Kad se nekoliko mladića u pećinu skloni i reče, daj nam, o naš gospodaru, od sebe samilost i popravi nam u stvari ovoj našoj naputak. I mi smo ih u pećini godine brujne uspavali. I potom smo ih probudili da bismo pokazali koja će od stranke dvije bolje shvatiti koliko dugo su ostali. A mi tebi kazujemo vijest njihovu po istini. To su bili mladići koji su u gospodara svoga vjerovali, a mi smo im uputu još i povećali. Srca smo njihova snažnom vezom vezali kad su ustali i kazali: Gospodar je naš, gospodar nebesa i zemlje. I pored njega nećemo se mi Bogu drugom klanjati. Jer tada bismo mi nepravedno govorili. Narod ovaj naš prihvatio je pored njega druge bogove. Pa zašto onda o njima jasan dokaz ne donese? I ima li silnika većega od onoga ko laž iznosi na Allaha? Kad njih i one kojima oni mimo Allaha robuju napustite, u pećinu se sklonite, gospodar vaš će vas iz samilosti svoje obasuti. I u stvari ovoj vašoj korist vam pripraviti. I ti vidiš kako sunce kad grane pećinu njihovu obilazi s desne strane. A kad zalazi, tad njih zaobilazi s lijeve strane, a oni usred pećine. To su Allahovi znaci. Koga Allah uputi, ta je na pravoj stazi. A koga on zabludi prepusti, takvome nećeš zaštitnika naputitelja ti naći. I pomislio bi da su oni budni, ali oni su spavali. Mi smo ih prevrtali, sad na stranu desnu, sad na stranu lijevu. A pas njihov šapa pred njih pruženih na ulazu bi. Da si ih vidio, od njih bi se bježeći okrenuo. I strahom bi zbog njih ispunjen bio. I tako ih probudismo mi, da bi se oni među se raspitivali. Jedan od njih upita, koliko ste ostali? Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. Gospodar vaš zna najbolje koliko ostali ste, rekoše. Pa pošaljite jednog od vas u grad sa ovim vašim srebranjacima. Neka vidi u koga je hrana najčistija i neka vam donese opskrbu od njega. I neka uljudan bude. I neka nipošto ni jednog od vas ne otkrije. Jer ako oni za vas doznaju, vas će kamenovati ili će vas u vjeru njihovu vratiti. A tada do vijeka nećete uspjeti. I mi smo tako učinili da se o njima obavijeste oni, kako bi znali da je zbilja Allahovo obećanje istina. I da u čas oživljenja sumnje nikakve nema. I kad su se među se onima prepirati počeli, pa rekli, sagradite kakvu zgradu nad njima. Gospodar njihov, ko su oni, najbolje zna. A onda rekoše oni koji su o stvari njihovoj najviše znali. Da, napravimo nad njima bogomolju. Neki će reći, bilo ih je trojica, četvrti je pas njihov. A neki tvrditi, bilo ih je peterica, šesti je pas njihov. O nepoznatom tako nagađajući. A neki će opet govoriti, bilo ih je sedmerica, osmi je pas njihov. Ti reci, gospodar moj dobro zna njihov broj, a zna to njih samo malo. Zato o njima ne raspravljaj ti, osim o vanjštini stvari. I o njima nemoj ti nikom od njih pitati. I za nešto ne reci. To ću zbilja ja uraditi sutra. Ne kazavši, ako Bog da. A kada zaboraviš, gospodara se sjeti svoga. I reci, gospodar će moj mene uputiti onom što je na putku bliže od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj 300 godina i još k tome 9 godina. Ti reci, koliko su oni ostali, Allah dobro zna. Njemu tajna nebesa i zemlje pripada. Kako on sve vidi, kako on sve čuje. Oni osim njega nemaju drugog zaštitnika. U vlasti svojoj on ne uzima za sudruga nikoga. A ti kazuj ono što ti se objavljuje iz knjige tvoga gospodara. Njegovim riječima jamačno nema preinačitelja. Pa ti nikako utočište nećeš naći osim kod njega. Strpljiv budi s onima koji mole jutrom i večerom svoga gospodara, želeći naklonost njegovu. I s njih ne skidaj svojih očiju u želji za uresom života ovo svjetskoga. Niti slijedi onoga čije smo srce da nas spominje nemarnim učinili mi, i koji strast svoju slijedi i čije je djelo od istine daleko. A ti reci, istina je od gospodara vašega. Ako hoće, nek vjeruje. Ako hoće, nek ne vjeruje. Mi smo vatru pripremili nevjernicima. Dim njen obuhvatat će ih sa svih strana. A ako za pomoć zavape, priteći će im se vodom poput kipuće kovine, koja lica sažiže. Užasna li napitka, ogavna li boravišta. Onima koji vjeruju i rade dobra djela, zbilja, mi nećemo dozvoliti da nagrada propadne onima koji čine dobra djela. Takvima pripadaju bašće rajske, edenske, kroz koje teku rijeke. U kojima će se oni kititi narukvicama od zlata. I zelena od dijela oblačiti, od svile tanke i brokata. I u njima naslonjeni biti na divanima. O divne li nagrade, lijepa li boravišta. I navede im primjer dvojice ljudi. Jednome od njih dvije smo bašće grožđa podarili i palmama ih opasali, a između njih njive postavili. Te su dvije bašće davale plod svoj. Nimalo se nije smanjivao on. A po njihovoj sredini dali smo da provrije rijeka. A on je i drugog imao i metka. I svome drugu reče, s njim raspravljajući: ja sam od tebe bogatiji, čeljadima silniji. I uđe u bašću svoju silnik spram duše svoje i reče: e, ne mislim zbilja da će bašća ova do vijeka proći. I ne mislim da će čas oživljenja ikada doći. A ako budem gospodaru svome vraćan, zbilja ću tamo prijeko bašću bolju od ove naći. A reče mu drug njegov s njim raspravljajući se: zar ti ne vjeruješ u onoga koji te je stvorio od zemlje? Zatim od hude kaplje tekućine i potom potpunim učinio čovjekom. A kad sam posrijedi ja, on, Allah, moj je gospodar. Gospodaru svome, ja ne pridružujem nikoga. A zašto nisi rekao kad si u bašću svoju ušao: mašallah, ovako želi Allah. Nema nikakve snage osim što u Allaha je. A ako ti smatraš da sam od tebe ja manjega imetka i sinova, pa moguće je da mi bašću gospodar moj da koja je od tvoje bolja. A na bašću tvoju pošalje kaznu s neba i bašća postane klizava ledina bez igdje ičega. Ili da voda njena bude ponorena i ti je više ne mogneš naći nikada. I plodovi njegovi bijahu uzeti, a on poče ruke svoje kršiti. iz duge za onim što na bašću utroši. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Što sad povaljano bi sve do podupirača svojih. I zavapi. Kamo sreće da nisam nikoga svome gospodaru pripisivao za druga. I nije imao nikoje skupine koja bi mogla da mu pomogne mimo Allaha. A sam sebi nije ni mogao pomoći. A tada ima zaštita samo od Allaha, njega istinitoga. On najbolje dariva, najsretnije stvari završava. Navedi primjer njima da je ovo svjetski život kao kiša koju smo mi sa neba spustili. Pa se s njom izmiješa zemaljsko bilje, koje potom sasušeno postane i vjetrovi ga počnu vihoriti. Allah zbilja sve može. Bogatstvo i sinovi nakit su života ovog svjetskoga. A dobra djela koja vječno traju bit će kod tvoga gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja. A na dan kad planine uklonimo i zemlju vidiš ogoljenu ti, a njih smo skupili, nikog od njih nismo izostavili. Pred gospodarom tvojim oni bit će izloženi u redove poredani. Evo, na nas ste došli kao što smo vas prvi put stvorili. A mislili ste da vam nikada nećemo rok oživljenja odrediti. I knjiga će se postaviti. a ti ćeš griješnike vidjeti ojađene zbog onog što je u knjizi. Pa će povikati, teško nama. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ni grijeh mali, ni grijeh veliki, ona ne izostavlja. Sve to ona obuhvata. I naći će prisutno sve ono što činiš. A gospodar tvoj nikome neće nanijeti nepravde. I kada mi rekosmo melekima, padnite Ademu ničice, svi padoše osim Iblisa. On je bio jedan od džina, pogriješio se o zapovjed svoga gospodara. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ A zar ćete njega i porod njegov prihvatiti za prijatelj, a ne mene, a oni vam ne prijatelji. O, kako je samo šeitan nevjernicima loša zamjena. Nisam ih za svjedoke uzeo kad sam nebesa i zemlju stvarao, a niti neke druge pri stvaranju njih samih. Za pomagača nisam uzimao one koji na krivi put odvode. A na dan kad on zapovjedi, pozovite one vi za koje ste mislili da su moji drugovi, pa će ih oni pozvati, ali im se neće odazvati. I mi ćemo između njih pripraviti provaliju propasti. I griješnici će vatru vidjeti i tad se uvjeriti da će u nju zbilja popadati. I iz nje nikakva povratka neće naći. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلُمِ Mi pomno razjašnjavamo ljudima svakovrsne primjere. وَكَانَ الْإِنسَانُ A čovjek raspravlja po najviše. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا je da vjeruju kad im dođe uputa i da traže oprosta od svoga gospodara, samo to odvraća što očekuju da ih pogodi običaj drevnih naroda. Ili da ih zadesi kazna očita. I poslanike mi samo šaljimo da donesu vijesti radosne i da opominju. A nevjernici iznoseći neistinu raspravljaju da bi njome opovrgli istinu i da bi znamenja moja i to čime su opomenuti ruglu izvrgli. A ima li objasnijega od onoga koji je opomenut znacima svoga gospodara, pa se od njih okreni i zaboravi ono što su ruke njegove pripravile? Mi na srca njihova stavljamo koprene, da Kur'an oni ne mogu da shvate. A gluhoću u uši njihove. I ako ih ti pozoveš u puti, neće se zbilja takvi nikada uputiti. A gospodar tvoj prašta i beskrajno je samilostan. Kada bi on za ono što zasluže kažnjavao, kaznu bi im doista užurbao. Ali njih ročište čeka. Od njega naći neće nikakva utočišta. Ta sela i gradove mi smo uništili zbog toga što su stanovnici nasilje činili. A za propast njihovu rok smo mi određivali. A kada Musa reče momku svome, neću prestati putovati dok ne stignem do susretišta mora dva, ili ću pak dugo putovati ja. I kad njih dvojica dopriješe do susretišta mora dva, ribu svoju zaboraviše, a ona, prihvativši se svoga puta, skliznu u more. A kad odmakoše, Musa svome momku reče, daj nam užinu našu. Već smo se umorili podosta od ovoga našeg putovanja. Zamisli, reče. Kad smo se kod one stijene bili sklonili, ja onu ribu zaboravi. Zbilja, sam šeitan je učinio da je zaboravim, a i to da ti je ne spomenim. Ona se prihvati svoga puta do mora i stvar je vrlo čudnovata. Pa to je ono što mi tražimo, povika Musa. I njih dvojica vratiše se žurno slijedom svojih tragova. I nađeše jednog od naših robova kome smo mi od nas milost podarili. I poučili ga onom što samo znamo mi. I Musa ga upita. Hoću li te pratiti pa da i mene naučiš onome čemu si smjerno podučen ti? Nećeš se ti moći doista sa mnom strpjeti, onaj odgovori. A i kako bi se strpio ti u onom o čemu upoznat nisi? Naći ćeš da sam ja, povika Musa, strpljiv ako Allah da. I da ti se ni u kojoj stvari suprotstaviti neću ja. E ako ćeš me slijediti, onda me ni o čem nemoj pitati. Sve dok ti ja o tome vijest ne pripovijedim, reče onaj. I potom njih dvojica krenuše. Pa kad se u lađu ukrcaše, onaj je probuš. Zar si je probušio, upita Musa, da bi ljude njene potopio. Doista si golemu stvar počinio. Zar ti nisam rekao da se ti sa mnom nećeš moći strpjeti, kaza onaj. Ne grdi me za ono što zaboravim, reče Musa. I ne čini da me u stvari ovoj mojoj teškoća snalazi. A njih dvojica opet krenuši. A kada sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi, Musa povika, zašto ubi čovjeka nevina, koji nije ubio nikoga? Učinio si nešto gnusno zbilja. A zar ti nisam rekao da se ti zbilja sa mnom nećeš moći strpjeti? Reče onaj. Zbilja, ako li te nakon ovog budem nešto pitao, tad se sa mnom nemoj družiti, odgovori Musa. A evo, s moje strane stiže ti i opravdanje. Pa njih dvojica krenuše. I kad do stanovnika jednog grada dođeše, od stanovnika grada hrane zatražeše. Ali oni odbiše da ih ugoste. I njih dvojica u gradu nađoše neki zid koji samo što nije pao, pa ga ona i popravi. A Musa reče, mogao si za to kakvu nagradu uzeti? A ona reče, e, ovo je već rastanak između mene i tebe. Samo obavijestit ću te o značenju onoga zašto se ti nisi mogao strpjeti. Kad je lađa posrijedi, ona je pripadala ubogim koji su na moru radili. Pa sam htio da je oštetim, jer iza njih vladar jedan bi, koji je otimao svaku lađu ispravnu. A dječak kad je posrijedi, roditelji njegovi bili su vjernici. Pa smo se pobojali da će ih on na nasilje i na vjerstvo navratiti. A mi smo zaželjeli da im gospodar njihov da boljeg od njega. Čednijeg i samilosti približnijeg. A zid onaj kad je posrijedi, pripadao je dvojici dječaka, siročadi iz grada. I pod zidom bi blago njih dvojci. I otac im dobar čovjek bijaše. I gospodar tvoj hoće da njih dvojica dostignu zrelost svoju i izvade blago svoje s milošću tvoga gospodara. To ja nisam učinio po nahođenju svome. To je značenje onoga za što se ti nisi mogao strpjeti. Pitaju te o Zulkarneinu. Ti reci, kazat ću vam o njemu neke vijesti. Mi smo ga moćnim na zemlji učinili i od svega mu umijeće i sredstvo podarili. Pa se on zaputi. A kada doprije do zahodišta sunca, nađe da ono zalazi za jedan izvor mutni. I kod njeg nađe narod neki. Pa smo mi rekli, o Zulkarnejne, ili ćeš kažnjavati, ili ćeš se s njima lijepo obhoditi. Onoga ko nevjernik je, reče, kaznit ćemo. A potom će se svome gospodaru vratiti. Pa će ga i on mukom ogavnom mučiti. A onome ko vjeruje i radi dobra djela, njemu pripada nagrada najljepša. I s naše strane govorit ćemo mu riječi olakšanja. I on se opet zaputi. Kad stiže do ishodišta sunca, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda, kome mi nismo stvorili bilo šta da se zakloni od njega. Tako to bi. A mi obuhvaćamo znanjem sve što imađaše on. i on se opet zaputi. Pa kad između dvije planine stiže, u podnožju njihovu jedan narod nađe, koji jedva da govor razumijevao je. O Zulkarnejne, oni povikaše, Jeđuđ i Međuđ, doista na zemlji nered čine. Hoćeš li da ti nagradu damo neku, da ti između nas i njih sagradiš jednu prepreku? Ono čime je mene gospodar moj moćnim učinio, zbilja je bolje, reče on. Dedir, pomozite vi mene snažno, pa ću ja između vas i njih branu napraviti. Dajte mi velike komade gvožđa. I kad on zaravna između brda dva, reče, pušite. A kad ga užari, reče, dajte mi rastopljeno gvožđe da ga zalijem. Pa oni ne mogoše niti da ga prijeđu, niti mogoše da ga prokopaju. To je blagodat gospodara moga, reče on. A kad se ispuni prijetnja gospodara moga, on će zid učiniti razdrobljenim. A prijetnja gospodara moga zbilja je istinita. A na taj dan mi ćemo jedne od njih ostaviti da u valovima biju od druge. I u rog će se puhnuti, pa ćemo ih sve skupiti. A toga dana džehennem ćemo mi nevjernicima jasno pokazati. Onima čije su oči kopljenom bile zastrte od moje opomene. I koji nisu bili u stanju da čuju. أفحسب الذين كفروا أن Misle li nevjernici da mogu prihvatiti za božanstva i zaštitnike robove moje pored mene? Mi smo zbilja džehennem pripremili prebivalištem za nevjernike. Ti reci, hoćete li da vas izvijestimo mi o djelima gubitnika ovih? Čiji će trud u životu na ovom svijetu daleko od njih biti. A oni će da je dobro ono što čine snovati. To su oni koji nisu vjerovali u znake svoga gospodara, niti u susret s njim. Pa će djela njihova propasti. Na danu sudnjem nikakvu važnost njima nećemo pridati. Njima će kazna džehennem biti zbog toga što nisu vjerovali. I što su znake moje i poslanike moje ruglom smatrali. A onima koji su vjerovali i koji su dobra djela činili, prebivalište će biti rajske bašće. U njima oni vječno ostat će i tražiti neće da ih nečim drugim zamijene. Ti reci, kad bi more za riječ gospodara moga mastilo bilo, more bi presahnulo prije nego bi riječi gospodara moga nestalo. Pa i onda, kad bismo ga proširili morem jednim poput njega. Ti reci, ja sam zbilja čovjek kao i vi. I da je vaš Bog, jedan Bog, objavljuje se meni. Ko se nada lijepu susretu s gospodarom svojim, neka dobra djela čini i neka štujući gospodara svoga ne pridružuje mu nikoga.